Radio Muslim Yogyakarta, Murnikan Akidah, Merdekakan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo saderengipun kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Wonten ing kesempatan menika Allah subhanahu wa ta'ala paring nikmat dumateng kula panjenengan sami arupi kesehatan, arupi kecukupan, lan ugi nikmat iman lan ugi Islam ingkang tasih wonten sanubari kula panjenengan sami. Lan nikmat menika kedah kita syukuri awit nalikanipun kula panjenengan sami menika syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala bakalan tambah paring nikmatipun dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Insyaallah kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman, inggih menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan kita ngancik wontening ayat kaping sekawan dosa setunggal saking urutan ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Maidah kaping setunggal atus setunggal, lan selajengipun nggih menika setunggal atus kali. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum, sira aja padha takon babakan perkara marang nabi sira nalikani perkara kuwi mau diterangake ndadekake sira ana ing kesulitan. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum, lan nalikani sira takon babakan perkara kuwi mau nalikani Qur'an isih diturunake, temen bakalan diterangake marang sira kabeh. Afallahu anha, lan Allah subhanahu wa ta'ala paring ampunan, paring maaf marang kesalahan kuwi mau, wallahu ghafurun halim, lan Allah subhanahu wa ta'ala menika moho paring ampunan lan ugi moho santun. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, temen wus ana kang nakonake babakan perkara kuwi mau, ya iku salah sawijine kaum sadurunge sira kabeh, summa asbahu biha kafirin, ananging banjur kanthi pitakonan kuwi mau kaum kuwi mau dadi padha kafir. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun ngagungaken Allah subhanahu wa ta'ala, ayat menika nggadahi sebab lajeng Allah subhanahu wa ta'ala nurunaken. Kados ini ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, haddatsana Mundhir bin Walid ibn Abdurrahman Ajarudi haddatsana Abi haddatsana Syu'bah an Musa ibni Anasin an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala. Ringkasipun menika saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu piyambakipun ngendika khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan masami'tu mithlaha qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah sawijine dina nate khutbah. Kanthi khutbah kang urung tau aku krungu kaya dene khutbah kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahake nalikane semono. Wa qala fiha lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ana ing khutbah kuwi mau lau ta'lamuna ma a'lam menawa sira ngerti kaya dene kang tak ngerteni temen anggon sira guyu kuwi luweh sithik lan anggon sira nangis kuwi bakalan luweh akeh. Kala lajeng Anas bin Malik ngendikake nalikanipun Rasulullah ngendika kados mekaten lau ta'lamuna ma a'lamu ladohaktum qalilan walabakaitum kathiran. Menawa sira ngerteni kaya dene sing tak ngerteni temen anggon sira guyu kuwi luweh sithik lan anggon sira nangis kuwi bakalan luweh akeh. Lajeng Anas bin Malik ngendikake faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khanin. Lajeng para sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun mireng napa ingkang dipun ngendikake dipun khutbahaken ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados mekaten punika niku lajeng sami nutup wajahipun lan walahum khanin. Lajeng ugi nutup wajahipun lan khanin menika dados wonten suwantenipun menika suwanten nangis. Terus ditutup wajahipun lan anggenipun nutup wau kalih sesenggukan mergo nangis. Faqala rajulun lajeng wonten tiyang menika tanglet man abi sinten bapak kula duh Kanjeng Nabi qala fulan bapakmu si fulan. Fanazalat hadhil ayah lajeng ayat menika mandat. Wa fi riwayatin Ibnu Jaririn lan wonten sunggalipun riwayat inggih menika riwayatipun Ibnu Jarir qala fiha piyambakipun ngendika wonten ing mriku haddatsana Bisr haddatsana Yazid an Qatadah fi qaulihi ta'ala sampun ngendika Bisr dumateng kita lan ugi sampun ngendika Yazid saking Qatadah ngingini firmanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Hei wong kang padha iman sira aja padha takon babakan perkara marang Nabi sira nalikane perkara kuwi mau diterangake marang sira bakalan dadekake sira ana ing kesulitan. Qala fa haddatsana anna Anas bin Malik haddatsahu. Lajeng piyambakipun ngendikake menawi Anas bin Malik menika nate ngendika dumateng dhewekne menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu menika dipun tangkleti dening para sahabat hatta ahfauhu bil mas'alati ngantos anggenipun tanglet menika napa dipun bulan baleni masalah menika terus tanglet dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng fakharaja alaihim dhata yaumin fasa'ida al-minbara. Lajeng sunggalipun dinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medal minggah wonten mimbar. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabdo la tas'alunil yauma an syai'in illa bayyantuhu lakum. Ana ing dina iki apa sing sira takonake marang aku bakalan aku terangke marang sira kabeh. Ana ing dina iki apa sing sira takonke marang aku bakalan aku terangke marang sira kabeh. Fa asfaqa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna baina yaday amrin ayyakuna baina yaday amrun qad hadara. Lajeng para sahabat menika ngatosaken. Ngatosaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados-kados bakalan wonten sunggalipun perkawis ingkang kedadosan, perkawis ageng. Faja'altu la altafitu yaminan wala shimalan. Banjur kula prawinipun menika ngendikake nggih. Menika Anas bin Malik biambaipun ngendikake nggih. Angger-angger nggih. Noleh wonten ing sisih tengen, noleh wonten sisih kiwa, menika piyambake nemokke illa wajadtu kullan lafan ra'sahu fi thawbihi yabki. Danten menika nggih para sahabat nalikanipun piyambake noleh nengen ngiwa, para sahabat menika danten sami ngusap wajahipun ngangge rasukanipun. Merga napa? Merga sami nangis. Awit kados-kados nggih menika kok sulaipun perkawis ingkang napa perkawis ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggenipun ngendika menika kados dene perpisahan. Faqama rajulun kana yulaki fayud'a ila ghairi abihi. Lajeng wonten tiyang menika tiyang wau biasa diceluk diparapi kanthi parapan menika sanes dumateng bapakipun, maknanipun menika dipun nisbataken sanes dumateng bapakipun. Faqala ya Rasulullah man abi. Lajeng piyambake tangkeduh Rasulullah sinten bapak kula. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika abuka Hudzaqah, bapakmu yaiku Hudzaqah. Summa qama Umar. Lajeng sahabat Umar menika jumeneng. Faqala biyambaipun lajeng ngendika radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan a'udzu billahi min syarril fitani. Biyambaipun ngendika radina billahi rabban, kita sampun ridho Allah menika dados Rabb. Wa bil islami dinan, lan kita sampun ridho menawi Islam menika dados agama. Wabi Muhammadin rasulan, lan kita ugi ridho menawi Muhammad menika dados rasul kita. A'udzu billahi min syarril fitani. Kula nyuwun perlindungan dumateng Gusti Allah saking alonipun fitnah-fitnah. Nah, riwayat wontening masalah menika wonten kathah. Menika dipun sebataken wonten mriki wau kalih versi riwayat ingkang radi benten. Ananging intinipun nggih dipun ngendikake kados mengaten. Nah, Allah ngendika, "La tas'alu an asya'a in tubdalakum." Sira jotar padha takon babagan perkara nalikane diterangake marang sira kabeh kuwi tasukkum dadekake sira ana ing kesulitan. Maknanipun menawi perkawis menika wau dipun tangkletaken lajeng dipun jawab, nah menika malah justru ndadosaken kesulitan kanggenipun tiang-tiang mukmin. Nah, pramila kados contonipun wonten ing mriki ala sabilil misal, anna man sa'ala an abihi fa'ajabahu bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi anna abahu fulanun ara'aita law samma lahu aban ghaira abihi fa innahu arin mudillatun lahu mudillatan lahu wa li ummihi wa usratihi. Nah, contonipun wonten ing mriki kados tiang ingkang tanglet wau ngengeni sinten bapakipun. Tangletipun wonten ngajenganipun tiang kathah. Tangletipun wonten ngajenganipun tiang kathah wau. Piyambake tangklet babakan sinten bapake. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika jawab nalikanipun bapakipun sifulan. Jawab nggih menawi bapakipun menika sifulan. Nah, misalipun piyambake menika dipun sebut, biasa disebut kados wonten riwayat wau nggih, kanthi penyebutan penisbatan sanes dumateng bapakipun. Padahal Rasulullah anggenipun jawab bapakipun si fulan. Mboten kados dene penyebutan biasanipun dhewekne nggih anggenipun dipun sebat dipun nisbataken. Pramila menika kan dados kehinaan kangge dhewekne. Kehinaan kangge ibunipun kangge keluarganipun. Nah, pramila kados mengatakan menika. Nah, contoh sanes wa mithlu hadza soalul ladzina lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas innallaha qad kataba alaikumul hajja. Menungso, sak temene Allah Subhanahu wa taala wus majibake marang sira kabeh ibadah haji. Mula padha nindakno ibadah haji. Faqalu aaman wahidan am kulla amin ya Rasulullah. Lajeng wonten tiyang ingkang para sahabat menika sami tanglet niki saben taun sepindah utawi menika setahun sepindah utawi menika aaman wahidan maknanipun menika nggih saumur-umur sepindah utawi saben taun dipun wajibaken duh Rasulullah nggih. Lajeng Rasulullah anggenipun jawab la bal aman wahidan walau qultu kulla amin la wajabat walau wujibat la kafartum. Ora ananging iki diwajibake saumur umur kuwi sepisan saumur umur sepisan ora saben taun. Menawa aku ngomongke, aku jawab diwajibake saben taun, temen nggih kuwi bakalan diwajibake. Lan nalikane diwajibake, la kafartum, sira bakalan do kufur, maknanipun boten taat. Nah, kados mekaten punika. Nalikanipun wonten nggih tiyang tangklet babakan haji menika saumur-umur sepindah utawi setahun pisan ateges saben taun lajeng dipun wajibaken. Rasulullah anggenipun ngendika anggenipun jawab menika mboten nggih saben taun ananging menika namung saumur sepindah. Lan Rasulullah ngendikake menawi niki dipun wajibaken menawi piyambake menika wau-wau jawab nggih setahun sepisan. Nah, berarti niki lajeng dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan nalikanipun menika dipun wajibaken, menika mberataken kangge umatipun, kangge umat Islam. Nah, menika kan pertanyaan nalikanipun dipun jawab lan jawabanipun menika kados mekaten, lajeng kan dadosaken kesulitan kangge tiang ingkang tangklet piyambak. Nah, menika makna saking intu bedalakum tasukkum, menawa perkawis menika dipun terangake malah justru ndadosaken kesulitan. Wa intas alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum, lan nalikanipun menika dipun tangkletaken nalikanipun Al-Qur'an tasih dipun turunaken, temen menika bakalan napa nalikanipun menika dipun terang dipun tangkletaken nalikanipun apa Al-Qur'an menika tasih dipun turunaken Allah Subhanahu wa taala utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam menika bakalan nerangaken perkawis menika kanthi rinci. Amma intas alu anha qabla nuzulil Qur'an fadzalika la yanbaghi lakum. Wandene nalikanipun niki dipun tangkletaken sak derengipun Al-Qur'an dipun turunaken lah menika mboten sak leresipun kados mekaten utawi menika mboten pantes. Menika mboten pantes. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun laken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngendikake afallahu anha. Allah Subhanahu wa taala paring ampunan, paring maaf awit saking perkawis menika wau. Lam yu'akhidkum bima sa'altum, Allah taala mboten ngadzab merga pitakenan menika wau. Wallahu ghafurun halim, lan Allah Subhanahu wa taala menika maha Ghafur inggih menika zat ingkang maha paring ampunan lan ugi zat ingkang maha santun. Fatubu ilaihi yatub alaikum. Mula padha tobat sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Allah bakalan nampa tobat sira kabeh. Wastagfiruhu yaghfir lakum. Lan Allah Subhanahu wa taala padha istighfar sira kabeh, padha njaluk ampunan sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bakalan paring ampunan marang sira kabeh. Fa innahu ghafurun halim. Merga Allah Subhanahu wa taala kuwi zat kang maha ghafur, zat ingkang maha paring ampunan lan ugi zat ingkang maha santun. Lajeng Allah ugi ngendikake wonten ayat selajengipun qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Temen wus takon babagan perkara iki mau yaiku kaum sadurunge sira kabeh banjur kanthi pertanyaan kuwi mau kaum kuwi mau padha dadi kafir. Maknanipun qad sa'ala mithla as'ilatikum. Maknanipun menika nggih pertanyaan ingkang sampun dipun tangletaken wau ugi sampun dipun tangletaken dening kaum saderengipun kaum utawi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados dene Yahudi lan ugi sanesipun. Ananging kanthi pitakenan menika wau lajeng dipun jawab lan jawabanipun menika kados dene wau nggih dados lajeng dipun wajibaken. Pramila lajeng tiang-tiang wau Yahudi utawi umat sanesipun saderengipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika malah jusul dados kafir awit mboten saged nindakake. Awit napa jawabanipun menika lajeng dipun wajibaken. Dipun wajibaken lan sak sampunipun dipun wajibaken nggih sami mboten napa mampu nindakake napa ingkang dados kewajibanipun wau. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nalikanipun mboten saged nindakake awit wau sampun dipun tangletaken niki dipun wajibaken kados ini pertanyaan haji wau pitakenan babagan haji wau. Niki dipun wajibaken saumur-umur sepisan utawi setahun pisan. Nah, nalikanipun dipun jawab niki setahun pisan kan aurat. Aurat menika. Dados wajib lan wajibipun setahun pisan. Kangge sedaya tiyang mukmin, nah menika sunggalipun perkawis ingkang aurat sangat boten saged kita bayangaken nalikanipun menika kedah dipun tindakake setahun sepisan. Nah, kasus ingkang dipun alami dening umat-umat saderengipun kula panjenengan sami menika tanglet lajeng dipun wajibaken. Nah, nalikanipun dipun wajibaken fa'asbahu biha kafirin. Dadosipun napa? Kanthi pertanyaan pitakenan menika wau lajeng dipun jawab niku dosa sami kufur mboten sami saged nindakake. Fatarakul amala biha fakafaru wa halaku wal iyadu billah. Awit boten saged nindakake nggih lajeng dipun tinggal padahal menika sampun bajut dipun wajibaken. Nah, kan tininggal menika lajeng dados kufur lan nalikanipun kufur menika dados binasa. Nah, contoh sanes min amsilatil as'ilatil muharramati. Min amsilatil as'ilatil muharrajati allati halaka fiha. Man halaka? Su'alul Yahud idqalu. Contoh saking pitakenan ingkang malah justru nek dipun ijabahi dipun jawab menika ndadosaken kesulitan. Tiang ingkang tangklet piyambak. Menika kados dene pitakenanipun tiang Yahudi nalikanipun sami ngendika nggih arinallahu jahratan. Nggih. Arinallahu jahratan. Tiang Yahudi menika nyuwun supados arinallah jahrah. Supados napa? Supados saged mirsani Allah Subhanahu wa taala menika kanthi langsung. Fa akhadhat humus sa'iqatu wa hum yandurun. Lajeng napa? dipun sambel petir nalikanipun semanten nggih lan nalikanipun dipun sambel wau kondisinipun do saling deleng nggih. Lajeng ugi su'alu qaumi salihin nggih, panyuwunanipun kaum Nabi Saleh supados dipun maringi unta fa'utuha summa aqaruha fahalaku. Sampun dipun maringi lajeng mah dipun beleh. Nah, niko kan sami ugi nyuwun awit soal wonten ing mriki asilah nggih niku maknanipun saged pitakenan, saged maknanipun panyuwunan nggih, pitakenan lan ugi panyuwunan nggih. Nah, kaum soleh menika nyuwun nggih supados dipun paringi unta lajeng dipun paringi malah dipun sembelih lan menika ndadosaken kebinasaan. Lajeng ugi panyuwunanipun hawariyin supados dipun paringi napa hidangan. Allah Subhanahu wa taala ngendikake inni munziluha alaikum. Sak temene ingsun wus nurunake marang sira kabeh faman yakfur. Sing sapa wonge kufur sakwise kuwi maus fa inni uadzibuhu adaban la uadzibuhu ahadan minal alamin. Ingsun bakalan ngadab dhewekne menawi sampun panyunanipun menika wau supados nggih dipun bukteni kanthi napa nyuwun hidangan nyuwun hidangan lajeng dipun paringi bukti Allah taala paring hidangan menika supados dados bukti kenabianipun Nabi Isa. Lajeng saged mbuktekaken Allah taala paring hidangan lajeng Allah paring firman inni munziluha nggih ingsun sing nurunake hidangan kuwi mau marang sira kabeh lan sing sapa wonge kufur sakwise iki mau sak samunipun dipun paringi bukti menika kok tasih kufur fa inni uadzibuhu adaban la uadzibuhu ahadan minal alamin. Ingsun bakalan ngadab dhewekne kanthi adab kang urung nate dirasakake sapa wae ana ing alam semesta iki. Adab ingkang dahsyat sangat. Nah, mereka kan malah justru nyulitaken. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala, pramila Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nanti ngendikake babakan berkawis menika wau ugi inna a'dhamal muslimina fil muslimina jaraman man sa'ala an syai'in lam yuharam anil muslimin faharoma min ajli mas'alatihi. Kejahatan sing paling gedhe sing ditindakke muslim marang muslim liyane yaiku wong kang takon babakan perkara kang durung diharamake banjur dadi diharamake mergo pitakonane kuwi mau. Nah, menika nggih perkawis ingkang ugi kedah kita gatosaken. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala wa akhiran lan menika terakhir nggih kita ugi kedah imut menawi Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nate paring pengajaran kangge para sahabat-sahabatipun lan menika ugi dados pengajaran kangge kula panjenengan sami. Piyambakipun nate ngendika innallaha ta'ala qad farada faraida fala tudayyi'uha. Satemene Gusti Allah wis majibake kewajiban-kewajiban, mula aja padha sira remehake kewajiban-kewajiban kuwi mau. Aja padha sira tinggalke kewajiban-kewajiban kuwi mau. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Lan Allah Subhanahu wa taala uga wis paring batasan. Aja padha sira langgar batas-batas kuwi mau. Wa harama asya'a fala tantahikuha. Lan Allah Subhanahu wa taala uga wis ngaramake perkara-perkara aja padha sira tabrak perkara-perkara kuwi mau. Wa sakata an asya'a rahmatan bikum. Lan Allah Subhanahu wa taala uga wis ngenengake maknanipun boten dipun terangaken Menika halal utawi menika haram. Tujuanipun apa? Rahmatan bikum ghaira nisyanin. Kuwi dadi rahmat kanggo sira kabeh dudu merga lali. Fala tas'alu anha. Mula ora perlu sira takokke perkara-perkara kang wis dinengke dening Allah Subhanahu wa taala kuwi mau. Nah menika sunggalipun perkawis nggih ingkang menawi nggih kula panjenengan sami tangkot menika kedah menggali niki mungkin dadosaken kesaenan utawi mboten. Lan Nabi ugi nate paring sabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tondo becike iman salah sawijine wong utawi tondo becike iman imane wong yaiku dhewekne iso ninggalke perkara-perkara kang ora ana manfaate kanggo dhewekne. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala menika adab nalikanipun kula panjenengan sami tangklet nggih lan kedah kita imut menawi perkawis-perkawis ingkang boten wonten faedahipun menika boten perlu kita tangkletaken. Nalikanipun menika dipun jawab lajeng kok malah dadosaken napa boten sae dumateng kula panjenengan sami kados contoh pitakenanipun tiang babagan sinten bapakne wau. Nah, nalikanipun dipun jawab kok kanthi jawaban ternyata sanes bapakne ingkang kados sini piyambake sampun dipun nisbataken biasanipun menika kan dadosaken nggih mboten sae malan. Nah, lan menika wonten ngajenganipun tiyang kathah. Nah, menika kan kedah kita gatosaken. Menawi dipun jawab menika kok mangke ketingalipun dadosaken kula panjenengan sami mboten sae nggih. Menika malah ngrugekaken, menika mboten perlu dipun tangkletaken. Perkawis ingkang boten wonten manfaatipun boten perlu dipun tangkletaken. Ananging nggih perkawis ingkang memang wonten manfaatipun napa malih babagan agami ingkang kula panjenengan sami dereng mangertosi hukumipun, nah menika memang dipun anjuraken utawi justru dipun anjuraken kula panjenengan sami tangklet awit Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an lan dawuh fas'alu ahladzikri ing kuntum la ta'lamun. Padha takokno marang ahli ilmu menawa sira ora padha ngerteni. Nah, mekaten mugi saged ndadosaken manfaat kangge kita sedaya tafsir saking surah Al-Maidah ayat kaping 100 sunggal lan ugi 100 kali mugi wonten manfaatipun lan nai wonten kelentunipun atur kita nyuwun pamunten. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.